Spary, spary, spary. Spary, spary, spary. Cały ten rap. Spary, spary, baby. DGE. Cancel Pandemic. 2015. Magnum Wrócił. Dobra, dość bzdetów. Wskrzeszam umarłych poetów. Nie ma odwrotu, staroafgańskie prawo odwetu. Paru facetów i trochę sprzętu. Szczypta talentu, przypadku i miłości do dźwięku. Związek filomatów, rap filaretów, filarów firmamentu rapu. Smutny finał facetów, co mieli fach w ręku. W pęku, sztuka na rynku, niby sukces w zasięgu wzroku. Wyzysk wyszynku, synku, jestem budynku. Uprawiam trudną sztukę bytu. Miksuję jęk rozpaczy i krzyk zachwytu. Rap alfonsów i bandytów, rap troglodytów. To dla asetów, dla sybarytów, dla fanatyków, co mają rap w odruchu, w nawyku. Dla wolnych duchów i lunatyków, dla wolnych głów włodarzy. Słów wolnomularzy, co wolą golnąć i zażyć, wolno masz. Cały ten rap, suma zdarzeń, iloczyn przypadków. X trafu, Y losu, w każdym wypadku. Struktura rzeczywistości, faktura faktu. Od aktu do antraktu, prawda do taktu. Cały ten rap, suma zdarzeń, iloczyn przypadków. X trafu, Y losu, w każdym wypadku. Struktura rzeczywistości, faktura faktu. Od aktu do antraktu, traktat do taktu. Rozpozna każdy, zawsze rymy gazdy. To dla fanek ciężkiej jazdy, typów spod ciemnej gwiazdy. Ten typ z kasty, mistrz kanasty, co ma styl własny swój, co wynika z tych słów. Słyszysz skrzon synapsy, lecą sznapsy na VIP-ach. To asty na bitach, klaskają klapsy na klipach. A dupy tańczą dubstep na bibach. Liczenia hajsu epika, a przyjaźń schodzi na psy w ekipach. Taka epoka, Bóg dał mi wokal. I rzekł, co umiesz, pokaż, zrób gruj na blokach. Wtedy krzew zapłonął, rap nas wchłonął. Słowo stało się ikoną, koroną. Zapłonął blask, rodowy gwiazd. Głos ludowych mast, analogowych taśm, trzask. A potem wszystko się zrobiło wirtualne. Nachalne, sterowane zdalnie, banalne. Jak zgromadzenie walne akcjonariuszy. Normalnie chyba pierdalne, bo coś cały ten rap. Suma zdarzeń, iloczyn przypadków. X trafu, Y losu, w każdym wypadku. Struktura rzeczywistości, faktura faktu. Od aktu do antraktu, prawda do taktu. Cały ten rap. Suma zdarzeń, iloczyn przypadków. X trafu, Y losu, w każdym wypadku. Struktura rzeczywistości, faktura faktu. Od aktu do antraktu, traktat do taktu. Leżę jak katatonik w katakumbach na katafalku. Katastrofa kakofonii w każdym zakamarku. Wielki elektronik, wciąż mi tele dzwoni. Goni peletonik, hałasu wiele o nic. Świeci luna i nic nie jest oczywiste. Jak wilku, pierdolę system, w tym jestem mistrzem. Jak to? Być w nim i go pierdolić, to karkołomne. Właśnie tak się pierdoli, weź oprzytomnij. Nic beze mnie, o mnie, wiozę się nieskromnie. Widziałem rzeczy, których nie da się zapomnieć. To było do ciebie, opowiedziałem ci. Opowiedziałem ci. Cały ten rap. Suma zdarzeń, iloczyn przypadków. X trafu, Y losu, w każdym wypadku. Struktura rzeczywistości, faktura faktu. Od aktu do antraktu, prawda do taktu. Cały ten rap. Suma zdarzeń, iloczyn przypadków. X trafu, Y losu, w każdym wypadku. Struktura rzeczywistości, faktura faktu. Od aktu do antraktu, prawda do taktu. Cały ten rap. Suma zdarzeń, iloczyn przypadków. X trafu, Y losu, w każdym wypadku. Struktura rzeczywistości, faktura faktu. Od aktu do antraktu, prawda do taktu. Cały ten rap. Suma zdarzeń, iloczyn przypadków. X trafu, Y losu, w każdym wypadku. Struktura rzeczywistości, faktura faktu. Od aktu do antraktu, traktat do taktu. Gdzie rap? Od morza aż do Tatry. Gdzie rap? Mesjasz powrócił. Mam rymy tresowe. Bóg dał mi wokal. 15 lat. Gram w rap chórze. Mówią do mnie DGE. Dla mnie połowa Polski.